بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود ندای قرآن از دارالعلوم زاهدان تقدیم می‌دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو شبستان وجود ما بدون یاد رب تاره است به نازم نور قرآن دوای قلب بیمار است شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است زمین خشک دل را چو آب پاک باران است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است سرشت از ایزدی دارد نشان از سرمدی دارد بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است چو خورشیدی پر از نور است لباسش عطر و کافور است بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است زمین خشک دل ها را چو آب پاک باران است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است شفای روح و هر جسمی تویی قرآن تویی قرآن بهاران میکنی دل را دل از یاد تو سرشار است بهاران میکنی دل را دل از یاد تو سرشار است شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است هر آن کس زین گریزان است گلستانش پر از خار است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سر و رسالار، به عقبا جز و ابرارت که او سالار ابرار است، به عقبا جز و ابرارت که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، بلازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. هر آن کس زین گریزان است، ای مونس دنها، ای شفا بخش جانها، ای سرچشمه زلال پیدایش، به درستی که با ذکر تو میتوان دلهای رمیده را به سکون آرامش واداشت. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اکنون چه زیباست که با نوای دل نواز آیاتت خزان خشک دل باختگانت را به نوبهار با صفا مبدل سازیم. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات شفا است. نیابی هم چو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلامی کبریا است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات شفا است. نیابی هم چو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلامی کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. به صبح جانبی تاب خلایق، نسیم پاک قرآن دلگشا است. چو قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است، ز نورش محفل ما در بقا است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات شفا است. نیابی هم چو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. بزن عطر دعا بر تنز قرآن، که قرآن پر ز عطر ربنا است. بکن حفظ سوره های پاک قرآن، وسی بر حفظ قرآن مصطفی است، وسی بر حفظ قرآن مصطفی است. ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات شفا است. نیابی هم چو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است. بگو حمد و ثنای رب ز قرآن، که قرآن مدنی حمد و ثنا است. خزان جان ما را گلشنی او، بهار هک حکمت و نور و دعا است، بهار حکمت و نور و دعا است، ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات شفا است، نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام